לטוס לי לירח ולטייל לי בעולם עם כדור פורח. כל כך הרבה דברים אוכל אז לגלות והכל להבין, בלי סודות, בלי סודות. זה לא חלום, לי זה תמיד קורה כשבספרים אני קורא. תן לי שעה, בבקשה. תן לי בה, תודה רבה. תן לי לה, כמה נפלא. מה קורה? אני קורא. אני אישה קטנה מאוד ושמי פלפלת, יש לי כפית קסמים קטנה, כפית קסמים שובבה, והיא עושה לי לפעמים צרות כאלה. מזל שהכל קורה רק לטובה, זה מזל. כל יום קורה לי איזה פלא, פלא מסוכן ונהדר. אנשים אומרים עליי, מה אם פלפלת יש בה, יש בה משהו מוזר. בסוד, ספרי לי כפית פלאים שלי, למה רק לי ופתמה, למה רק לי. אני אישה קטנה מאוד ושמי פלפלת, יש לי כפית קסמים קטנה, כפית קסמים שובבה, והיא עושה לי לפעמים צרות כאלה. מזל שהכל קורה רק לטובה, אבל אם לפעמים לא הכל מסתדר ועצוב וקשה ובא לכם לוותר, תזכרו שיר אחד שבטוח, בטוח ישפר לכם את מצב הרוח. הופה הופה הופה הופה היי, שיר איתנו את ההופה הופה היי. כשאתה עצוב כל כך, זה לדרך אל תשכח, שיר איתנו את ההופה הופה היי. אני כל כך אוהבת שמספרים לי סיפורים, ולפעמים שירים יפים עושים לי משהו בלב. וכשאני לבד, אז כל החברים באים אל החלון וצועקים לי הופה. הופה הופה הופה הופה היי, שיר איתנו את ההופה הופה היי. כשאתה עצוב כל כך, תמיד ההופה אל תשכח, שיר איתנו את ההופה הופה היי. אני חושבת לי על איך שהימים חולפים, ובלי ההופה לא היו לי חברים כל כך טובים. תמיד זה לי עזר, אותו פזמון מוכר, נשאו אתם איתי את המילים והופה. הופה הופה הופה הופה היי, שיר איתנו את ההופה הופה היי. כשאתה עצוב כל כך, זה לדרך אל תשכח, שיר איתנו את ההופה הופה היי. כשאתה עצוב כל כך, זה לדרך אל תשכח, שיר איתנו את ההופה הופה היי.